أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Biz geçen haftalarda anlattığımız konu La İlahe İllallah'ı bozan unsurlarla başlamıştık derse. Siz bazınız yoktunuz zaten. İlk başta daha önceki derslerde uzun, yani daha önceden başlamıştık. Başladığımız derslerde La İlahe İllallah nedir? La İlahe İllallah'ın manası nedir? La İlahe İllallah'ın şartları nedir? Bunları uzun uzun anlatmaya çalışmıştık. Ehl-i Sünnet alimlerinin anlayışı ışığında. Sonra bir de La İlahe İllallah'ı bozan Muhammedun Resulullah kısmını da açıklamıştık. Sonra bir de La İlahe İllallah'ı bozan unsurlar. Yani nasıl ki Allah Subhanahu ve Teala bize namazı farz kılmış, bir takım namazın yerine gelebilmesi için şartlar, bir de namazı bozan bir takım unsurlar var. Öyle değil mi? Mesela namazdan insan gülse veya konuşsa o namaz fasit bir namazdır. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teala nasıl ki La İlahe İllallah'ı da bizim üzerimize farz kılmış, La İlahe İllallah'ı da bir takım şartlar, bir de La İlahe İllallah'ı bir takım bozan unsurlar var. İşte ilk başladığımızda eşşirku fil ibade, Allah'a ibadette şirk koşmak, işte duada Allah'a şirk koşmak, Allah'la insanı kendi arasına vasıta koyması, bunu anlattık. Daha sonra el hukmu bi gayri ma enzelallah, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek veyahut da başka bir deyimle kanun koymak, bunu anlattık. Daha sonra şey meselesini anlattık biz, kafirleri dost tutmak. Asrımızın en büyük problemlerinden biri, yani bizim asrımızda en çok insanların düştüğü hatalardan biri, kafirleri dost tutmak ve hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de tevhidden sonra en açık ayetlerden biri de kafirleri dost tutmanın küfür olduğuna dair. Ve zaten bu konuda Ehl-i Sünnet alimlerinin sözleri sayılmayacak kadar çok. Biz geçen hafta bunları anlattık. Bunu anlattıktan sonra hükmü nedir? İşte müvalatın kısımları nelerdir? İşte vela vel bera ne demektir İslam'da? Bunu anlattık. Tabii bazı örnekler lazım. Yani sahabe, peygamber aleyhissalatü vesselam, diğer peygamberler vela ve berayı, dostluğu ve düşmanlığı kafirlere karşı nasıl uygulamışlar? Bunun için bize bazı örnekler lazım. Dedik bu örnekleri şey yapalım. Dedik geçen ders vaktimiz kalmadı. Bu haftaya dedik biz bu örneklerden anlatmaya başlayalım. İnşallah Allah kısmet ederse fazla uzun sürmeyecek. Sadece birkaç örnek, yani peygamberin yanında kafirlere karşı tutumu neydi? Yani kafirlere peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bugün asrımızda Müslümanların yaptığı gibi canın cicim mi muamele yapıyordu kafirlerle konuştuğu zaman? Yoksa Allah subhanehu ve teala ona emrettiği gibi ya eyyühen nebiyyü cahidul kuffara vel münafikine veğluz aleyhim. Yani onlara karşı bir de sert ol. Sende bir vel yecidu fikum gilza. Sizde bir sertlik bulsunlar. Yoksa böyle mi muamele ediyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam? Dedik buradan biraz örnekler verelim inşallah. Ve aynı şekilde bugün anlatacağımız konu şunu da içine kapsıyor. Yani bir takım insanların işte udu ila sebil rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır ayetini tefsirinde bir hataları var. Bu hatayı anlatmaya, yani peygamber isim vermeden Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ma balu akvamin yef'alune keza ve keza, yani bunlara ne oluyor da böyle böyle yapıyorlar. Biz de bu şekilde isim vermeden, şimdi çünkü bu ayet yani bugün bütün Müslümanların elinde oyuncak haline gelmiş. O da öyle sebili rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Fakat her fırka veya her cemaat bu ayeti kendi istediği gibi yorumlamaya başladılar. Peki bizim şimdi şunu söylememiz lazım. Bu ayet kimin üzerine indi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın üzerine indi. Aleyhissalatü vesselam bu ayeti nasıl anladı ve bu ayeti nasıl uyguladı? Göreceğiz ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın müşriklerle muamelesiyle Müslümanlarla muamelesi arasında bir fark var. Yani bırak, biz geçen hafta değindik biraz dinler arası diyalog. Bugün çok yaygın olan, özellikle bizim ülkemizde dinler arası diyaloga çağıran insanlar ise bizim müşriklere karşı, kafirlere karşı yumuşak huylu olmamız lazım. Onları İslam'a davet ederken işte biraz daha böyle yüzgüler yüzlü olmamız lazım falan diye. Bu meseleyi inşallah, yani bir de konumuz bu ayetin tefsirinin de tamamen yanlış anlaşıldığını. Peygamberler bu ayeti böyle anlamadı. Peygamberimiz bu ayeti böyle anlamadı. İnşallah bunu dedik anlatalım. İlk başta da bu konuya başlarken konuya en uygun olan nedir? Konuya en uygun olan başlarken muvahhidlerin imamı olan Hazreti İbrahim'den örnek vermek lazım. Çünkü Allah subhanahu ve teala geçen gün de konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim'de 25 veya bazı alimlere göre 28 tane peygamber zikrediyor. Fakat bu zikrettiği peygamberlerin hiçbirinden ismini verip de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ona tabi ol dememiştir Allah subhanehu ve teala. Fakat kendi babası olan İbrahim için فَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. O Hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol. İbrahim müşriklerden değildi. Veyahut da Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette bize Hazreti İbrahim'i ve Hazreti İbrahim'in menhecini anlatırken Allah Subhanahu ve Teala bize ne diyor? وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ Yani ahmak olandan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Kendini alçantandan başka hiç kimse İbrahim'den yüz çevirmez. Peki şimdi bizim kendi kendimize bir sormamız lazım. Neydi bu İbrahim'in menheci? Yani bu İbrahim'in kafirlerle veya kavmiyle davet metodu neydi ki Allah Subhanahu ve Teala peygamberimize hemen hemen her yerde bahsettikten sonra o hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol, o İbrahim müşriklerden değildi diyor. Yani bizim bunu bir anlamamız lazım. Bakın Hz. İbrahim'in kıssasına biz baktığımız zaman Hz. İbrahim daha çocuk, yanında hiç kimse yok, babasıyla konuşuyor. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ اَذَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا آلِهَا اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Baba, İbrahim babasına dedi ki sen şey mi ediniyorsun? Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Bu taşları ilahlar mı ediniyorsun? اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Ben seni ve senin kavmini apaçık bir sapıklık içerisinde görüyorum. Bakın Hz. İbrahim'in menhecine, bakın Hz. İbrahim'in metoduna burada. Hz. İbrahim babasına işte yani bak senin bu yaptığın yanlıştır, senin bu yaptığın şirktir, gel bundan dön falan değil. اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Ben seni ve senin kavmini apaçık bir sapıklık içerisinde görüyorum. Yine bakın Hz. İbrahim'in meselesine baktığımız zaman muvahhidlerin babası tevhid anlayışı neydi? Kafirlere karşı muamelesi neydi? Vela, bera, dostluk, düşmanlık neydi? Kavmine hitap ettiği zaman Allah subhanahu ve teala diyor ki اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ مَنْ هَذِي تَمَثِلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Yani sizin bu üzerinizde ukfettiğiniz, üzerinde beklediğiniz, ibadet ettiğiniz nedir bunlar yani? Bu taşlar, bu timsaller nedir bunlar? Onlar da diyor ki قَالُوا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ Biz kendi babalarımızı bunlara ibadet eden halde bulduk. Hz. İbrahim'in cevabına bak. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Muhakkak ki siz de, sizin babalarınız da apaçık bir sapıklık içerisindeydiniz. Yani demedi, yani sizin babalarınız yanlış yapıyordu. Siz de gelin bu babalarınızın yapmış olduğu yanlışı bırakın. Gelin biz hep beraber bir şeyler yapalım demedi Hz. İbrahim. لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Siz de ve Allah subhanahu ve teala tekit lafzıyla söylüyor yani. Muhakkak ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içerisindeydiniz. Yani aranızda kesinlikle işte ya sizin dininiz de olabilir, bizim dinimiz de olabilir. Kesinlikle böyle bir şey Hazreti İbrahim'de yok. Yine aynı şekilde Hazreti İbrahim'in kavmiyle olan davetine baktığımız zaman Hazreti İbrahim kavmine delil getiriyor işte. İşte benim Rabbim şeydir, yıldızlardır. Olmadı, ondan sonra aydır. O da olmadı, ondan sonra ayet-i kerimede şeyi zikrediyor. Güneşi zikrediyor. Allah subhanahu wa ta'ala güneşi anlatırken diyor ki فَلَمَّا اَفَلَتْ Ne zaman ki güneş battı, قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Dedi ki ey kavmim ben sizin taptıklarınızdan neyim? Ben sizin taptıklarınızdan, şirk koştuklarınızdan Allah'a ben bunlardan kesinlikle ve kesinlikle beriyim. Yani benim bunlarla hiçbir şekilde alakam yoktur. Şimdi aynı şekilde bu Hz. İbrahim hani bazılarının davet yaparken işte akıllı bir şekilde davet yapmak lazım. İnsanları çağırırken akıllı olmak lazım, aklı kullanmak lazım. Bakın Allah subhanehu ve teala İbrahim'in bu fiilinin en akıllı fiil olduğunu söylüyor. Diyor ki وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Biz İbrahim'e akıl vermiştik. Bundan önce biz İbrahim'i akıllılardan kılmıştık. Ona rüştünü vermiştik. Aklın, rüşt, aklın en olgunlaştığı seviyedir yani. Demek ki Allah subhanehu ve teala'nın yanında şirke ve şirkin ehline, müşriklere ve müşriklerle beraber olan insanlara hitap ettiği zaman bu şekilde hitap etmen nedir? Senin bu şekilde hitap etmen Allah subhanehu ve teala'nın yanında akıllılıktır. Yani en akıllı şekilde davet etmek, davetin yolu nedir? En akıllı şekilde davet etmenin yolu budur. İşte bundan dolayıdır ki Allah subhanehu ve teala bu ümmete örnek verirken kimi örnek vermiştir? Hazreti İbrahim'i örnek vermiştir. Yani çok ince bir mesele, o kadar peygamberin içerisinde Allah subhanehu ve teala bu ümmete hitap ederken, yani biz diyoruz ya, menhecimiz ne olsun? Yani kime tabi olalım biz? Allah subhanehu ve teala diyor ki menheciniz İbrahim'in menhecidir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ Sizde muhakkak ki sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Kim güzel örnek istiyorsa kendine, kim davet metodunda, Allah'a çağırma yolunda kendine güzel bir örnek, uyabilecek bir kudve, bir usve istiyorsa Allah subhanehu ve teala apaçık olan kitabında, Belagul Mubin olan kitabında bunu bize ne yapıyor? Bunu bize Allah Subhanahu ve Teala açıklıyor. Ne diyor? Sizde, sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olan insanlarda güzel örnekler vardır. Tabii şimdi bizim sormamız lazım. Yani ya Rabbi, nedir bu İbrahim'deki olan güzel örnek? Yani sen madem bize güzel örnek gösteriyorsun, nedir bu güzel örnek? اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Onlar kavimlerine demişlerdi ki اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Biz sizden de, sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan da hepinizden neyiz? Biz beriyiz. Dikkat ederseniz önce Hazreti İbrahim kimden beriyiz diyor? اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ Evvelen sizden, putlarınızdan değil. Evvelen kimden beriyiz biz? Evvelen sizden beriyiz. Ondan sonra sizin Allah'ın dışında taptığınız putlardan beriyiz. كَفَرْنَا بِكُمْ Biz sizi inkar ettik, sizi tekfir ettik. Biliyorsunuz kaf fiili lazım şeyle birleşince, harfi cerle birleşince mutaaddi oluyor. Yani bizden fiil size geçiyor. Keferna bikum, sizi tekfir ettik. Ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel bagdau. Bizimle sizin aranızda hem düşmanlık başlamıştır, sadece düşmanlık değil, bir de buğz başlamıştır. Sizinle bizim aramızda adave vel bagda. Hem düşmanlık vardır, hem de bizim size içimizden neyimiz vardır? Bir kinimiz vardır. Ne zamana kadar? Hatta tu'minu billahi vahde. Ta ki bu la ilahe illallah kelimesini söyleyene kadar bizim neslin aranızda ne vardı? Bizim neslin aranızda ebedi bir düşmanlık vardı. Zaten muttefakun aleyh hadiste o başka laf, bir sürü lafzı olan hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da İbrahim'in dinine tabi olan peygamber diyor ki umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enni Muhammeden Resulullah ev ve enne Muhammeden Resulullah. Ta ki insanlar bu kelimeyi söyleyene kadar ben onlarla ne yaptım? Ben onlarla savaşmakla, onları öldürmekle ben emrolundum diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu çok kısa bir şekilde, yani biz Kur'an-ı Kerim'i daha fazla araştırdığımız zaman Hazreti İbrahim'in kıssası ortadadır. Kim kendine davette menhec arıyorsa, kim kendine davette tabi olacak adam arıyorsa, kim diyorsa ki şeyhler, alimler benim kafamı karıştırdılar, önüme çok menhec koydular, bana sahih olan bir menhec lazım, akıllıca bir menhec lazım, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in kıssasını okusun. Çünkü Allah subhanehu ve teala ne diyor? فَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Kim eğer diyorsa ben tek başıma bir ümmet olmak istiyorum, ben tek başıma da olsam hakka aykırmak istiyorum, kendine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in kıssasını okusun. Niye? Çünkü Allah Teala diyor اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً İbrahim tek başına bir ümmetti. Tek başına, tek başına İbrahim neydi? Yeryüzünde hiç kimse yokken tek başına insanları davet ettiği zaman İbrahim tek başına neydi? İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah subhanehu ve teala daha sonra Kur'an-ı Kerim'de başka örnekler ararsa peygamberlerin kısalarını hepsini tek tek anlatamayız. Fakat Allah subhanehu ve teala bize verdiği bazı örnekler var. Ne gibi? Ashab-ı Kehf gibi. Allah subhanehu ve teala Ashab-ı Kehf'i anlattığı zaman ne diyor şeye? نَحْنُ نَقُصَّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Biz sana Ashab-ı Kehf'in kıssasını anlatırız. Onlar bir topluluktu. Rablerine iman eden bir gençler grubuydu. Biz onların hidayetlerini artırdık. Hepimiz Allah'tan günde kaç defa diyoruz ihdine sıratel müstakim. Öyle değil mi? Hiç sünnet kılmayan bir Müslüman düşünülemez zaten. Yani peygamberin sünnetini tamamen terk eden. Ama diyelim ki sünneti dahi terk etse günde en az 17 defa farz namazda Allah diyor ki bize hidayet ver ya Rabbi. Bizi doğru yola eriştir. Bize o hidayeti ver diyoruz. Peki hidayet nedir? Bak Allah subhanehu ve teala Ashab-ı Kehf'i anlattığı zaman اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Biz onların hidayetlerini ne yaptık? Arttırdık. Günde 17 defa hidayeti isteyen bizler o zaman Allah'a soralım. Ya Rabbi bunlar ne yaptılar sen bunların hidayetini arttırdın? Yani biz senden günde 17 defa istiyoruz. Sen de Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsediyorsun. Bu adamlar ne yaptılar sen bunlara hidayeti verdin? Bakın Allah subhanehu ve teala ne diyor? اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا Ve ayetin başını okumadılar. وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ O müşriklerin içerisinde biliyorsun Meleğin yanında müşriklerin içerisinde onlar kalkıp da ayağıya o gençler رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا İşte onlar bu kelimeyi söylediklerinde yani bizim Rabbimiz yerin ve göğün Rabbidir. Biz ondan başka hiç kimseye dua etmeyiz. Hiç kimseye ondan başkasına yalvarmayız. İşte onlar bu sözü söyledikleri zaman biz onların kalplerini birbirine bağladık. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Biz onların kalplerini ne yaptık? Sağlamlaştırdık. Ve bir önceki ayette وَزِدْنَاهُمْ هُدَى İşte bizim günde 17 defa 17 defa Allah'tan istediğimiz meseleyi bu gençler nasıl hak ettiler? Kafirlerin içerisinden kalkıp da siz bizim Rabbimiz değilsiniz. Allah'ın helal kıldığını haram kılan, haram kıldığını helal kılan, ordular kurup Allah'ın dinini yıkmaya çalışan, elinizden gelen bütün vesilelerle yeryüzünde Allah'ın dinini, elinizden gelen bütün vesilelerle yeryüzünde Allah'ın dinini kaldırmaya çalışan insanlar, siz bizim Rabbimiz olamazsınız. Rabbuna Rabbus semavati vel ard. Bizim Rabbimiz yerlerin ve göklerin yaratıcısıdır. İşte bu şekilde kafirlere vela ve berasını açığa koyan insanlar, onlardan beri olduğunu ve Rabbinin Allah olduğunu, bu insanların kesinlikle ilah olmadığını söyleyebilen insanlar, Allah subhanahu ve teala bu insanlara iki şey vaat ediyor. وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَزِدِنَاهُمْ هُدَى. Hem bizim günde 17 defa istediğimiz şeyi Allah onlara vermiştir. Hem de diyoruz ya, şimdi Müslümanlar laylonlaştı. Sağlam adam yok piyasada yani. Allah subhanahu ve teala biz sağlamlaşmak için ne yaptık ki? Allah'ın dinine ne takdim ettik ki? Allah'ın bizden istediği neyi yaptık ki? Allah subhanahu ve teala bizleri ne yapsın? Allah subhanahu ve teala bizleri, ayaklarımızı sağlamlaştırsın. Bu meseleyi geçtikten sonra özellikle meselenin üzerinde telbis yapıldığı, işte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla ilgili, o da öyle tebili rabbike bil hikme. Rabbin yoluna hikmetle çağır. Yani hikmet nedir? Yani böyle insanlara gül, insanları çağırırken böyle canım, cicim işte sözde Allah'ın dinine çağırıyorsun. Veya küfür işlediği zaman kafir deme. Şirk işlediği zaman müşrik deme. Hani sırf maslahat için falan filan diye. Bakalım Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu şeyi nasıl anlamış yani. Bu ayeti nasıl anlamış? O da öyle sebebi rabbike bil hikme. Eyvah, Rabbinin yoluna neyle çağır? Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Bakınız Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ilk Mekke'de geldiği zaman, daha yeni geldiği zaman ilk söylediği söz neydi? قُلُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا. La ilahe illallah deyin, felaha eresiniz. Biz şimdi la ilahe illallah manasını anlamıyoruz. Fakat Ebu Cehil, bir de Mekke'deki müşrikler la ilahe illallah manasını çok güzel anlıyorlardı. Yani la ilahe illallah deseler, la ilahe illallah kabul etseler, o aristokrat kesim, o melek kesim oradan düşecek. Onun yerine Allah'ın hükümleri gelecek. O putların, o adetlerin, kafirlerin içinde bulunan o adetlerin hiçbir geçerliliğini olmayacak. Hiçbir din sadece ve sadece kimin olacak? Din sadece ve sadece Allah subhanahu ve teala'nın olacak ve peygamberi de bunu ne yapacak? İnsanlara ulaştıracak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam geldiği zaman, bakın mesela en basiti Taberani'nin ve birçoğunun rivayet etmiş olduğu mesela Peygamberimizin vefat meseleleri var. Hani Ebu Talib'e şey heyet gönderiyorlardı. Ya git bak sen bu çocuğuna söyle. Senin bu çocuğun bizim atalarımıza sövüyor. Senin bu çocuğun bizim ilahlarımıza sövüyor. Senin bu çocuğun bizim ailelerimizi böldü. Senin bu çocuğun anneyi babadan, babayı çocuktan hepsini birbirinden ayırdı. Dinimizi Allah burlak etti. Bak buna söyle ki akıllı olsun. Bizim dinimize karışmasın. Yani bizim atalarımıza küfür etmesin. Biz de ona karışmayacağız. Peki ben size soruyorum. Hiç peygamberin küfür ettiğini hayal edebiliyor musunuz siz? Peygamber küfür eder mi yani? Ağzına küfür alır mı peygamber? Hakaret sözü alır mı ağzına peygamber? Almaz. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın onları davet etmesinden onlar Peygamberimizin kendi atalarına sövdüğünü çıkarıyorlardı. He? يَسُبُّ عَلِهَتَنَا وَيُسَفِّحُ أَهْلَامَنَا. Öyle değil mi? Bak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların ilahlarına sövmedi hiçbir zaman. Hiçbir, yani peygambere de bu yakışmaz. İnsanlara küfür etmek ise bu böyledir, bu böyledir demedi. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın çıkıp da sizin bu yaptığınız şirktir, sizin bu yaptığınız Allah subhanahu ve teala yeryüzünde düşmanlıktır demesini onlar ne olarak algılamışlardı, ne olarak anlamışlardı? Bu bizim ilahlarımıza sövüyor. Bu bizim ilahlarımızı küçük düşürüyor. Bu bizim adetlerimizi, bu bizim değer verdiğimiz şeyleri ayaklar altına aldı. Bu bizim dinimizi Allah bullak etti. Bunlar ne diye anlıyorlardı? Bunlar bu şekil anlıyorlardı meseleyi. Demek ki o zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hiçbir zaman ne Mekke'de ne Medine'de ne zorluk anında ne güçlülük anında hiçbir zaman kafirleri ne yapmamıştır? Hiçbir zaman kafirlere yak çekmemiştir. Hiçbir zaman kafirleri müdahale etmemiştir. Hiçbir zaman kafirlerle muahede etmemiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şirke ve şirkin ehline her zaman nasıl durmuştur? İzzetle durmuştur. Bakın İmam Ahmed'e rivayet ettiği hadiste kıssada peygamber Mekke'nin etrafında şey yapıyor. Peygamber Kabe'nin etrafını tavaf ediyor. Müşrikler de orada oturuyorlar. Her zamanki gibi peygamberle dalga geçmeye başlıyorlar. İşte bu mu? Hani Allah-u Teala diyor ki وَاِنْ يَرَوْكَ اِيَّتَّخِذُوكَ اِلَّا هُزُوَ. Onlar seni her gördükleri zaman seninle dalga geçerler. Ha işte Muhammed geldi yine falan böyle. Bu şekilde olunca rivayet eden diyor ki peygamberin yüzü değişti biraz. Böyle rengi değişti yani. İkincide biraz daha rengi değişti. Üçüncü tavafı döndüğü zaman döndü. Müşrikler dedi ki تَسْنَعُونَ يَا اَهْلَ قُرَيْشِ تَسْنَعُونَ يَا مَحْشَرَ قُرَيْشِ. Beni işitiyor musunuz ey Kureyşiler? Sesim geliyor mu size yani bizim tam Türkçedeki şeyi? اِنَّمَا جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ. Ben sizi kesmekle gönderildim. Allah Subhanahu ve Teala beni yeryüzüne sizi kesmekle gönderdi diyor. Peygamber bunu ne zaman söylüyor? Peygamberin bunu söylediği zaman sahabesinin öldürüldüğü, sahabesinin aç kaldığı, kendilerinin yaprak aradıkları, açlıktan bir şey bulamadıkları dönemde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklere hitap ederken şirke ve şirkin ehline, yani bugün biz zayıf da olsak, bugün bizim elimizden bir şey de gelmese ama şu hükmü bilin yani. اِنَّمَا جِئْنَكُمْ بِالذَّبْحِ اِنَّمَا جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ Ben sizi sadece اِنَّمَا حَسْرَ اَلَقِيلَ yani. Ben sizi sadece ve sadece neyle gönderildim? Ben sizi sadece ve sadece kesmekle gönderildim diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara söylüyor. Peygamberin çok üzerine geldikleri zaman, artık dünyayı ona daralttıkları zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ne dedi? Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki Peygamberimize, onlara de ki قُلِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْزِرُونَ Bütün ortaklarınızı çağırın. Allah'ın dışında taptığınız bütün hepiniz toplanın. Yani bizim tam Türkiye'de 7 alayınızı çağırın. Kiminiz var, kiminiz yok gelin. ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْزِرُونَ Elinizden gelen ne varsa yapın, beni hiç ertelemeyin yani. Ne yapabiliyorsanız, kuvvetiniz neye yetiyorsa onu bana yapın, beni ne yapmayın? Beni ertelemeyin. Bu işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neydi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küfrün ehlini anlayış şekliydi. Bakın Hazreti Ömer'e kıssasına bakın. Yani tabi kıssanın bazıları bu kıssanın zayıf olduğunu da söylüyorlar. Onu da belirteyim önce. Ondan sonra anlatayım kıssayı. Hazreti Ömer yolda gelirken kıssa çok önemli aslında. Yani sahih olursa eğer kıssada çok önemli noktalar var. Hazreti Ömer yolda gelirken sahabeyi görüyor. Nereye Ömer? Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Niye gidiyorsun Muhammed'i öldürmeye? يَسُبُّ عَلِهَتَنَا وَيُسَّفِّحُ عَلَامَنَا ve bizim ilahlarımıza sövüyor bu adam. Bu bizim işte kerametli gördüğümüz şeyleri hepsini yerle bir etti, ayaklar altına aldı, ahmak dedi bunlara. Bu bizim cümlemizi birbirinden ayırdı. Bu bizim çocukla babayı birbirinden ayırdı. Kureyş'in dinine sövdü. Bu olay ne zaman oluyor? Hazreti Ömer daha şeyin Mekke'nin 5. senesinde. Yani daha Peygamberimizin davete yeni başladığı dönemde bakın müşrikler Peygamber'in sözünden ne anlamışlar? Yani o anlattığı, yani bunlar sizin bu taptıklarınızın hiçbir faydası yok, hiçbir zararı yok. Yani tabii bugün put yok. Peki bugün biz ne yapacağız? Bugün put yok. Biz bunu bırakacak mıyız bu meleci? Yani bugün sizin bu oy verip de başa getirdikleriniz, Allah'ın dışında size hüküm koyan insanlar, vallahi hiçbir faydaları yok, bunların hiçbir zararı yok. Sizin bugün girdiğiniz bu askeriyeler, Allah'ın dinine savaşmak için girdiğiniz, yeryüzünden mücahitleri kaldırmak için imzalar attığınız, işte terörle mücadele anlaşmaları adı altında mücahitlere karşı oluşturduğunuz bu şeyler, bunların hiçbir faydası yok. Bunlar innekum ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem. Siz de bu Allah'ın dışında taptığınız hükümler de, Allah'ın dışında oy verdiğiniz insanlar da hepiniz hasabu cehennem. Cehennemin yakıtlarısınız yani. Hiç şey yapmayın. Hiç boşuna ne yapmayın. Çok da bizi sıkıştırsalar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kudvesi var önümüzde. قُلِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْزِرُونَ Çağırın bütün yedi alayınız toplanın. Ne yapabiliyorsanız yapın yani. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Yani biz şuna kesin itikad etmişiz ki bizim Rabbimiz Allah'tır. Onun üstüne bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Ondan daha her şeye gücü yeten var mı? Yok. Ondan ilmi mutlak olan kimse var mı? Yok. O zaman biz neyden korkuyoruz? Neden korkacağız yani? Bizi de yaratan, sizi de yaratan, kaderi de yazan, bütün sebepleri de yaratan Allah değil mi? Ve biz şundan eminiz ki Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara vaat etmiş. Yani kesinlikle in yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım etse kim size galip gelebilir? He öyle değil mi? Elem tera keyfe faale rabbuke bi ad irame zatil imad ve semuden lezine cabu sakra bilvad ve fir'aun zil evtad ellezine tagav fil bilad ve ekseru fiyel fesad inne rabbeke le bil mirsad. Yani bak Allah sayıyor bunların özelliklerini. Kimdi bunlar? Şimdikilerde yok böyle bir saltanat. Şimdikiler böyle bir saltanat görmemişler yani. Ne? Bunların saltanatı neydi? Allah anlatıyor. İrem zatil imad. İrem şeyine sahip olan insanlar. Ve semud ellezine cabu sakra bilvad. Yani böyle şeyleri semud biliyorsunuz. Hazreti şey onlara diyor ya Hazreti Salih. Ve bevvâekum fil ardi tettehidûne min suhûliha kusûran. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَ Dağlarda böyle evler yaparlardı. Böyle çok kuvvetli bunların evi vardı. Bunlar ve فِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ Kazıkları olan Firavun, piramitleri, kazıkları olan Firavun. Eyvah! Ondan sonra اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ Yeryüzünde azgınlaşan insanlar. وَاَكْفَاَكْفَرُوا ف۪يهَ الْفَسَادِ Ne yaptılar? Yeryüzünde fesadı çoğaldılar. Ne oldu? اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَادِ Senin Rabbin gözetlemededir. Bunlar ne kadar büyürlerse büyüsünler, ne kadar kuvvetleri çoğalırsa çoğalsınlar nedir? O bütün ümmetleri Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de anlattı. O güç, o kudret, o dağlarda yapılan evler sonuçta neydi Allah subhanahu ve teala? فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ha, bütün yani onların sonucu buydu yani. O da o mülk, o güç işte hani Hazreti Şuayb'a demişlerdi işte seni de biz buradan çıkaracağız, kavmini de çıkaracağız ya da bizim dinimize geleceksin. Hazreti Şeye demişlerdi Hazreti Nuh'a inna le nerake fi dalalin mubin, sen sapırsın yani. Hazreti Şeye Hud'a demişlerdi işte şey biz seni bir şey içinde görüyoruz ve sefahat ahmaklık içerisinde görüyoruz ve sen yalancılardansın demişlerdi. Hepsinin akıbeti ne oldu? Hepsinin akıbeti. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Firavun, Haman, Karun, o kadar güç, o kadar saltanat, hatta öyle bir şeye ulaşmıştı ki اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى, ben sizin en büyük Rabbinizim diye Firavun. Ne oldu yani, ne oldu? Firavun'un sonu ne oldu? O büyük, Hazreti Musa'nın karşısında hiç kimse yokken yanında, Hazreti Musa'ya karşı ben sana yapacağımı yapacağım, bekle göreceksin diyen Firavun, ne oldu en sonunda Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ. Hepsi bu kadar yani. Onlardan intikam aldık, onları boğduk. Bitti. Allah subhanahu kun feyekun sahibi değil mi bu Allah? Ve huve ala kulli şeyin kadir değil mi? Ve huve bi kulli şeyin alim değil mi? Ve huve semi'un basir değil mi? Hani nerede esma ve sıfat akidesini okuyanlar? Esma sıfat, esma sıfat, Allah'ın eli var Allah. Tam bunların manası ne demek? Allah subhanahu ve teala kadir. Allah, sen hiç Allah'ın kudret sıfatını kendinde düşündün mü? Yani hiçbir zaman insanlar İşte Amerika, alel Amerika, Ebu Sufyan dediği gibi alel Hubel dediği zaman, şimdiki insanların da alel Amerika dediği zaman, sen hiç diyebildin mi? Allahu Ala ve Ecel. Allah en yüce olandır. Allah en büyük olandır. Ondan daha üstte hiçbir şey yoktur. Sen bunu diyebildin mi ki Allah subhanahu ve teala o peygamberlere verdiği sabrı sana versin? Sen bunu diyebildin mi ki Allah subhanahu ve teala وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ dediği taifeden eylesin seni. Kalbini sağlamlaştırsın. وَزِدْنَاهُمْ هُدَى dediği insanlardan eylesin seni. Öyle değil mi? Veya Hazreti İbrahim'e verdiği gibi sana rüştünü versin, sana aklını versin. Sen hiç bunu yaptın mı? Yok, sen bunu yapmadan Allah subhanahu ve teala'dan neyi bekleyemezsin? Kafirlerden beri olmamışsın. Onlardan uzak durmamışsın. Onlara düşmanlığını İbrahim gibi haykırmamışsın. O zaman İbrahim'in sabrını Allah'tan istemeye yüzün olmaması lazım senin. Ne zaman ki sen de İbrahim gibi onların karşısına durdun ve kendi Resulün gibi onların karşısına durdun, ben sizi kesmekle gönderildim diyebildin, sizin ilahlarınız varsa benim de Rabbim var diyebildin, o zaman elini açtık, ya Rabbi İbrahim'e verdiğin sabrı, peygamberimize verdiğin sabrı, onlara verdiğin kuvveti, kudreti bana da ver. O zaman yüzün olsun Allah'ın, o zaman konuş. Ya Allah'ın, sen de meta Resulullah. Ne zaman gelecek Allah'ın yardımı? Bunu de. Sen Allah'ın dinine hiçbir şey takdim etmedin. Sen oturduğun yerde metin ezberledin, Kur'an ezberledin, sünnet ezberledin, oturdun yerinde. Sen Allah subhanahu wa ta'ala hangi yüzle bunu istiyorsun? Hangi yüzle elini açtığın zaman Allah subhanahu wa ta'ala'dan bunu istiyorsun yani? Hani o Müslim'deki meşhur bir tane hadis var ya, Peygamberimiz sana Ebu Zer diyor yani, ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا وَاَشْعَتْ اَغْبَرْ يَمُدُّ يَدَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ يَا رَبْ يَا رَبْ فَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَغَذِيٌّ بِالْحَرَامِ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Nasıl onun duası kabul olacak? Sen de aynı şekilde. Şimdi o adamın peygamberimiz anlattığı zaman yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ya Rab ya Rab diyor. Küfrün içinde yaşıyorsun, şirkin içinde yaşıyorsun, yani hepimiz şirkin içindesin, kafirlerden beri olmamışsın, Allah subhanahu ve teala'nın velilerini, dostlarını sevmemişsin, onlar için hiçbir yardım yapmamışsın. Sen ne istecabı lek? Nasıl sana Allah subhanahu ve teala sana duanı kabul edecek yani? Ne yaptın ki Allah subhanahu ve teala için? Ne takdim ettin Allah subhanahu ve teala için? Kendi mücahit kardeşlerini eleştirmekten başka ne yaptın? Kendi çocuğunu mu yetiştirdin? Kendi etrafındakilerini mi yetiştirdin? Ne yaptın ki Allah subhanahu ve teala'dan nasır bekliyorsun? Allah subhanahu ve teala'dan temkin bekliyorsun. Peygamberimizin hayatında tabii bunun örnekleri çok. Yani verecek olursak, anlatacak olursak şeyin bitmez. Sadece işte bunu görmeyen insanlar, bunlar işte Kur'an'a ve sünnete insanların çağırdığını söyleyip de bunu görmeyen insanlar, Allah subhanahu ve teala'nın gözlerini vahiden, o Allah subhanahu ve teala'nın gözlerini sünnetten kör ettiği insanlar yani. Yoksa peygamberin ve peygamberlerin hayatı çok açık. Yani bir gizlilik yok. Kur'an'ın inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu da biz koruyacağız. Korunmuş olan Kur'an'da peygamberlerin neyi var? Peygamberlerin hayatı var, tevhidin ölçüsü var. Hak olan taifenin ölçüsü Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah ne var? Elhamdülillah var. Sahabeye baktığımız zaman o peygamberimizin yanında önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, ondan sonra onunla amel eden sahabenin kafir anlayışı neydi? Kafirlere karşı sahabelerin durumu neydi yani? Baktığımız zaman daha mesela hiçbir yerde değilken, işte şey örneğinde, Hazreti Ömer'in örneğinde, hani içeriye giriyor, bacısına diyor şey, o okuduğunuz Kur'an'ı bana getir, onu ben şey yapacağım, onu ben okuyacağım. Ne diyor Hazreti Ömer orada? İnneke ricsun. Sen pissin yani. Ha? Başka inneke necisun. Sen necissin diyor. Şeye söylüyor bunu kendi Ömer'e ha. Ömer huve men huve yani. Öyle normal sıradan sokaktan geçen bir adam değil. Vurduğunu deviren bir adam. Peygamberi öldürmeye kılıcını kuşanmış. Kılıcı belinde peygamberi öldürmeye aleyhissalatü vesselam çıkmış yola. Ona diyor sen necissin diyor. La yemessuhu illel mutahharun. Onu temiz olanlardan başkası ona dokunmaz. Sen dokunamazsın. Git gusül abdesti al. Ondan sonra gel bu Kur'an'a dokun. Şu bir sahabe. Yani yanlarındaki Kur'an-ı Kerim'in şeyine bak. Kadirine bak. Kıymetine bak. Kafir abisi de olsa. Kafir Ömer de olsa. Yani vurduğunu deviren, vurduğunun kafasını koparan Ömer de olsa. İnneke necisin. Sen necisin. Allah subhanehu ve teala'nın yanında necisin. Dokunamazsın bu Kur'an'a. La yemessuhu illel mutahharun. Git doğru düzgün gusül abdestini al. Gel ondan sonra ne yap? Gel ondan sonra şey yap. Otur oku. Hazreti Ömer'e bak. Müslüman oldu. Peygamberin yanına geldi. Ömer geliyor bakın. Ömer yani. O Ömer ki Hazreti Hamza diyor bırakın girsin ya. He? Ne için gelmişse onu bulacak yani. Adam gibi gelmişse oturup Müslüman olmaya. Başımız gözümüz üstüne. Yok öldürmeye gelmişse vallahi kılıçtan başka bir şey görmeyecek yani. Gelsin otursun. Açın kafayı şey etmeyin yani gelsin içeriye. Giriyor ondan sonra Ömer içeriye. Müslüman olduktan sonra peygambere ilk söylediği söze bak. Ya Resulallah biz hak üzerine değil miyiz? Evet. Elesna nahnu alel hakki immutna ve inhuyina. Dirilsek de öldürürsek de biz hak üzerine değil miyiz? Öyle. O zaman niye bekliyoruz ya Resulallah? Ya niye çıkıp bu müşriklerin şirkini söylemiyoruz? Öldürürsek de kalsak da sen bize cenneti vaat etmiyor musun? Hak üzerine değil miyiz biz? Evet biz hak üzerineyiz. E tam o zaman biz niye duruyoruz? Arap şairi diyor ya. Ha, اِذَا لَنْ يَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ بُدُّنْ فَمِنَ الْعَارِ اَنْ تَمُوتَ جُبَانًا. Eğer ölümden bir kaçış yoksa senin korkak olarak ölmen çok büyük bir ayıptır yani. اِذَا لَنْ يَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ بُدُّنْ فَمِنَ الْعَارِ اَنْ تَمُوتَ جُبَانًا. Sen niye korkak oluyorsun o zaman? Zaten Allah subhanehu ve teala senin şeyini alacak. Canını bir gün alacak. Onun yolunda bari bir can feda et. Onun yolunda bari bir şey feda et. Velhasili kelam. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu yetiştirmiş olduğu sahabe, o en büyük cehil, o Allah subhanehu ve teala tezkiye etmiş olduğu topluluk, bunların kafirlere karşı bunların şeyi neydi? Yani birkaç tane örnek verip inşallah geçmeye çalışalım. Şimdi Bedir gününde çok ilginç bir sahne var. Esirler taifesi var. Kim bu esirler? Sahabe, bu tarafta duran sahabenin annesi, babası, kardeşi, amcası, amca çocuğu. Peygamberimiz şimdi istişare ediyor. Biz ne yapalım bunlara? Hazreti Ömer geliyor. Bukhari Müslim anlatıyor. Hazreti Ömer geliyor Peygamberimizin yanına. Peygamberimiz önce Ebu Bekir'e soruyor. Ebu Bekir ne yapalım biz bunları? Diyor ki ya Resulallah bunlara güzel davranalım. Olur ki bir gün Müslüman olurlar. Ömer geliyor. Yok ya Resulallah diyor. Vallahi benim akrabalarımı bana vereceksin. Şeyi de, Ukayl'i de Ali'ye vereceksin. Ali'nin kardeşini de Ali'ye vereceksin. Kafalarını vuracağız biz bunları. Yani yok öyle bir şey. Hani herkes gidecek fidyesini alacak ondan sonra yoluna yok. Benimkileri bana ver. Ya bak işte iman budur, din budur yani. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu abaakum ve ebnaakum evliya in istahabbul kufra alel iman. Küfrü imana tercih ederlerse onları dost tutmayın. İşte sahabe bunu anlamıştı. Ya Resulallah diyor. Ali şey benim akrabamı bana vereceksin. Ali'ninkini yabancıya da yok hani benimkini onu onunkini bana ver hani kesemem yok böyle bir şey. Benimkini bana ver. Ben kendikimi keseceğim Ali'ninkini Ali'ye ver diye. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmadı fakat Allah Subhanehu ve Teala Ömer'i destekler şekilde Enfal Suresindeki مَا كَنَا لِنَب۪ينَ اَنْ يَكُنَ لَهُ الْأَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ. Yani bir peygamber yeryüzünde tam eskhananın biliyorsunuz iki tefsiri var ya tam sağlamlaşana kadar ya da kafirlerin kökünü kurutana kadar peygambere esir edilmek ne olmaz? Peygambere esir edilmek hiçbir zaman yakışmaz diyor. Şey Allah Subhanehu ve Teala Hazreti Ömer'i destekler vaziyette orada ayetini indiriyor. Şimdi orada Hazreti Muaz Bedir gününde bunlar esirleri alıp götürüyorlar. Peygamber bakıyor Muaz'ın yüzünde bir şey var böyle. Bir ne diyorlar ona? Böyle bir hoşnut değil yani bu görüntüden. Peygamberimiz diyor bu görüntüden hoşnut değilsin değil mi? Yani hani bunların esir evet ya Resulullah diyor. Ben isterdim ki bu müşriklerin ve şirk ehlinin hepsinin kafasını vuralım. Yani velev ki bizim akrabalarımız da olsunlar, velev ki bizden olsunlar, bizim eski şeylerimiz olsunlar. Ne diyorlar? Hülafa diyorlar. Onlardan olsunlar hiç fark etmez yani. Vuralım kafalarını gitsinler. Bunlar şirk ehli. Çünkü sahabe şunu çok güzel anlamıştı. İnnemel müminune ihvatun. Sadece kimlerdir kardeşler? Müminlerdir. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenüllezîne yuqîmûne s-salâh ve yu'tûne zekât ve hum râki'ûn. Öyle değil mi? Sizin sadece ve sadece dostlarınız kimlerdir? Sizin sadece ve sadece dostlarınız Allah Resulü bir de namazı kılıp zekatı veren müminlerdir. Sizin başka bunların dışında bir dostunuz yoktur. Olamaz. Niye? La ya'lunukum khabala. Onlar sizin için istedikleri tek nedir? Tepsinin için kindir. Başka hiçbir şey değildir. Kafirler مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَيْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Ne müşrikler ne de ehli kitap Rabbinizden size bir hayır gelmesini hiçbir zaman istemezler. Uhud gününe gelin. Musab ibn-i Ömer uğruyor. Kardeşi birinin elinde esir. Sahabe diyor ki bunun ipini sıkı bağla. Bunun annesi çok zengin diyor. Bunun ipini sıkı bağla. Kendi öz kardeşi yani. Musab ibn-i Ömer Mekke'nin en zenginlerinden birinin çocuğu. Diyor bunun ipini sıkı bağla. Bunun annesi zengin. Ey Musab diyor sen ben senin kardeşin değil miyim? Bana mı diyorsun yani bunun ipini şey yap? Bunun ipini sıkı bağla. Vallahi diyor o benim kardeşimdir. Senin dışında benim kardeşim kimdir? Benim kardeşim odur. Şu sahabenin yanındaki iman vela bera anlayışına, sahabenin yanındaki kardeşine olan dostluğu ve kafir kardeşi de yani kardeşi dahi olsa kafir şeye olan düşmanlığına bakın yani. Kendi öz kardeşine olan düşmanlığına haçeyin bakın Musab'ın. Şey bizden uzak değil. Vana Abdullah ibn Ubey ibn Selul minna bi ba'id. Yani şeye bakın. Öyle değil mi? Mekke'nin kapısında durdu. Seferde neydi münafıkların başı? لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَّ الْاَذَلْ. Biz Medine'ye döndüğümüz zaman bizden aziz olan, zelil olanı çıkaracak. Geldi Peygamberimizin yanına. Ya Resulallah dedi, ben duydum ki senden babamı öldürmek istiyorsun. Eğer istiyorsan ben onun başını senin önüne... Aynen rivayette onun başını ben sana taşıyacağım yani. Başını koparıp kendi babasından bahsediyor. Ve bir şey de söylüyor. Bütün Hazreç bilir ki diyor, benden daha fazla babasına iyilik yapan kimse yoktur. Ama istiyorsan getireyim onun kafasını koyayım. Peki niye? Neden ben getireyim koyayım kafasını seninle? Çünkü olur ya Resulallah diyor. Sen benim kardeşlerimden birini emredersin. O gider onun kafasını vurur. Sonra benim nefsim beni bırakmaz. Ben hani işte senin babanın katili tutarım bir kafirden dolayı bir Müslümanı öldürürüm. Kendi babasından bahsediyor. Öldüren kafasını keseyip doğrayan dediği babası öz babası yani. Olur ki yani bir kafirden dolayı tutarım bir kardeşimin kafasını vurayım ben getireyim. Peygamberimiz diyor yok biz ona inşallah ihsanla davranacağız ona şey edeceğiz yani. Hani Muhammed kendi ashabını öldürüyor demesinler diye biz ona karışmayacağız. Yine kabul etmiyor. Medine'nin kapısında geliyor dikiliyor. Babası diyor ne var yani niye burada duruyorsun? Vallahi diyor peygamber sana izin vermediği müddetçe sen zelil olmadığın müddetçe sen bu kapıdan içeriye girmeyeceksin. Gidiyor babasına şikayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor tamam bırak gitsin yani. Peygamberden izin aldıktan sonra ne yapıyor? Peygamberden izin aldıktan sonra gidiyor. İşte bu fazla uzatmadan peygamberlerin, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ve sahabenin yanındaki kafirler ve kafirlere karşı olan tutumları. Bunu yaparken de ne mecalinde? Davet mecalinde. İnsanları davet ettikleri zaman işte onların vela ve bera anlayışı. Kime, bakın kendi aralarındaki dostluğa bakın. Kafirlere karşı olan düşmanlıklarına bakın. Yani onların bir özelliği de neydi? Allah subhanehu ve teala onlardan bahsederken, o hayırlı toplumdan bahsederken Muhammedun Resulullah vellezine ma'hu ruhamâ'u beynehum eşiddâ'u alel kuffar. Kendi aralarında rahmetlidirler. Kafirlere karşı da nedirler? Kafirlere karşı da onlarda bir şey vardır. Onlara karşı çok serttirler. Yani şiddetliler. Fakat kendi aralarında da baktığın zaman sanki böyle o savaşlarda o koşanlar, o uğranlar, o kesenler, o kan dökenler sanki böyle hiçbir şey yapmamış, sineği incitemeyen insan kendimiz. Şimdi ne oldu? Tam zaman tersine döndü. Biz kendi aramızda birbirimize karşı ki birbirimize muhatap olurken birbirimizin kafasını kırarak, birbirimizin kafasını vurarak, birbirimizin ırzına geçerek, birbirimize küfür ederek kafirlere gelince işte efendim başımızdakiler bizim hükümlerimiz. Bizim yani ne yapın ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin, Müslim'in, İbni Hibban'ın, İmam Ahmed'in daha birçoğunu rivayet ettiği hadiste kıyametin alametlerini anlatırken orada şeyin meşhur Cibril hadisinde orada ince bir nokta var. اَنْتَلِذَ الْاَمَتُ رَبَّتَهَا وَاَنْتَرَ الْاُفَاتَ الْاُرَاتَ الْعَالَةَ يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Öyle değil mi? رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Buradaki şey ne? Bak anlattığı her şey Peygamber'in işler tersine dönecek. Öyle değil mi? Her şey kıyametten önce işler tam tersine. Daha birçok hadis var. Yani Peygamberimizin kıyamet alametlerini anlatırken mesela diyor sizin hayırlarınız yerlere indirilip de sizin en şerirleriniz yükseltildiği zaman o zaman kıyamet kopacak işte. Yani işlerin tam tersine döndü. Tam bu dönemde yaşıyoruz biz yani. İşleri tam tersine döndürmüşüz. Müslümanlar kendi aramızda birbirimize işte harici işte bilmem ne birbirimizin kafasını kırmasını biliyoruz. Fakat kafirlere gelince işte veliül emir işte bizim hükümlerimiz işte bizim bilmem Seyide bilmem ney, Seyit bilmem ney diye tam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği kekete'illeylin muzlim. Öyle bir fitneler gelmiş ki kapkaranlık bir gecenin fitnesi gibi başımıza gelmiş yani. Kim hakkı istiyorsa kendine bu konuda davet menhecinde kafirlere karşı üsve-i hasene istiyorsa, kim kendinde rüşt akıllıca hareket etmek istiyorsa, kim Allah Subhanehu ve Teala'nın emrine uymak istiyorsa İşte şey burada. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de peygamber kim ud'u ila sebil-i rabbike bil hikme Rabbinin yoluna hikmetle çağır ayetini en güzel tefsir eden peygamberden öğrenmek istiyorsa buyursun peygamberin hayatı da ortada. Peygamberlerin hayatı da nedir? Peygamberlerin hayatı da ortadadır. Allah inşallah peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mütevatir hadiste haber verdi. La tazalu ta'ifetun min ummeti yukatiluna alel hakki zahirin. La yedurruhum men khalefahum ve la men khazalahum. Hatta ye'ti emrullahi ve hum ala zalik. Yani her ne kadar peygamber şerden fitneden de haber verse Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla sürekli peygamberimiz la tazalu ta'ifetun min ummeti. Benim ümmetimden bir fırka sürekli var olacak. Bir fırka, kimdir bu fırka? Yukatiluna alel hakki zahirin. Hakkın üzerinde sürekli kuvvetliler olarak, izzetliler olarak sürekli savaşacaklar. Elhamdülillah. Böyle bir taife de var. La yedirruhum men khalefahum ve la men khazalahum. Kim onlara muhalefet etse, kim onları yarı yollara bıraksa, onlara gazette olmayan sözler de söylese, işte bütün haber kanallarını kullanarak, asrın en büyük tağutu televizyonu kullanarak, onlara yalan da etse, iftira da etse, hatta yeti emrullahi ve humana zelik. Ta Allah'ın emri gelene kadar, inşallah bu taife peygamberimizin nasıyla mütevatir hadiste, peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın nasıyla bu taife var olacaktır, yeryüzünden hiçbir zaman kalkmayacaktır. Allah bizi inşallah Kur'an ve sünnetin yolundan ayrılmayıp da bu taifeye mensup olanlardan eylesin. Böyle de baktığımız zaman da inşallah yani ud'u ila sebil-i rabbike bil hikme ne demekmiş? Ve Hazreti İbrahim'in özellikle muvahhidlerin babası İbrahim'in hayatı ki inan ki bu konuyu insan anlatmaya kalksa sahabeden örnekler peygamberlerin hayatlarını anlatmaya kalksa sabaha kadar anlatsan bitmez bu meseleler yani. Kafirlere karşı olan tutumları, onlara karşı olan sertlikleri. Peki şimdi diyeceksiniz ki belki böyle güzel bir soru insanın aklına gelir. Yani bu peygamberler bunu yaptılar. Peki ne oldu yani? Allah subhanahu ve teala ne verdi bunlara? Yani hani bunlar bunu yaptılar. Tamam güzel. Sahabe de bunu yaptı. Peki sonuç ne oldu? Yani şimdiki insanlar böyle yapıyorlar. Hiçbir şey elde edemezler. Onu gördük. Zelil olmaktan, kendi kendilerini yere düşürmekten, kafirlere rükû secde edip şirke küfre düşmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Peki peygamberler yapınca ne oldu? Bakın mesela en basiti, yani konuyu kapatacağım zaten. Hazreti İbrahim'den bir örnek verelim. Hazreti İbrahim onlara ne diyor müşriklere başka bir ayette? وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَا أَلَّا يَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Sizi bırakıyorum. Sizin Allah'ın dışında اَعْتَزَلَ. Yani sizden ayrılıyorum, itizal ediyorum. Sizden de, sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan da ne yapıyorum? Ben itizal ediyorum. Eyvah! وَاَدْعُوا رَبِّي وَرَبِّمَا دُعَى لِلَمْ. Ayetin devamına kadar. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala bak ne diyor Hazreti İbrahim için. فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Ne zaman ki İbrahim onlardan ve onların Allah'ın dışında taptıklarından ayrıldı, yıllarca beklediği iki çocuğu biz verdik ona. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Ve biz hepsini de ne yaptık? Onların hepsini de peygamber kıldık. Yakub'u da, İshak'ı da Allah subhanahu wa ta'ala ne yaptı? Peygamber kıldı. Bak, Hazreti İbrahim ne zaman ki kafirlere olan velasını açığa koydu, berasını açığa koydu, onlardan beri olduğunu söyledi. Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Yıllarca beklediği bir erkek evlat beklediğini Allah subhanahu wa ta'ala ona ne yaptı? Allah subhanahu wa ta'ala ona nasip etti. Kehf ehlini zaten konunun içinde anlatırken söyledim. Kehf ehli ne oldu? Böyle yaptılar da Allah subhanahu wa ta'ala onlara ne verdi? وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Senin günde 17 defa namazda ne söylediğini de bilmiyoruz hiçbirimiz. اِهْدِنَا الصَّلَاةَ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَا الصَّلَاةَ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَا Aha şuf وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Ne zaman? Ne zaman onların hidayetini arttırdık? وَرَبَتْنَا عَلَى قُلْءِ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Siz ne zaman ki onlardan ve izi atazeltumuhum ayrıldınız ve ma ya'budune illa Allah, Allah'ın dışında taptıkları her şeyden Allah'a ayrıldınız. Fe'u ilel kehfi. Hani onlar dua ediyorlar ya sürekli. Fekalu Rabbena. Onlar hani Kehf ehli Allah subhanahu ve teala anlatırken Kehf ehli Allah'ta Allah'a bir dua etmişlerdi. Ashab-ı Kehf. Allah subhanahu ve teala demişlerdi ki Fekalu Rabbena atina min ledunke rahme ve heyyi' lena min emrina raşada. Allah'tan bir çıkış istemişlerdi. Ya Rabbi bize bir çıkış ver. Bakın Allah o çıkışı konu boyunca vermiyor onlara. Onları kurtarmıyor. Ne zaman veriyor? Ne zaman ki diyor ve izi atezeltumuhum. Ne zaman ki o kafirlerden ayrıldınız. Ne zaman ki وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ onların Allah'ın dışında taptıklarından ayrıldınız. فَأُوا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Ne zaman ki siz onlardan ayrıldınız, vela ve berayı gerçekleştirdiniz kafirlerde. Bak o kadar dua ettiler, istediler. Allah vermedi. Ta ne zaman? Ta ki ne zaman ki onlar ayrıldılar onlardan. Ondan sonra Allah subhanahu ve teala onların sürekli dua ettikleri şeyi onlara verdi. İnşallah benim anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili bir şey sormak isteyen varsa şey yapalım. Yoksa konuyu şey yapalım. Kapatalım inşallah. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin.